कथम इत्युच्यते, वह दुर्लभ कैसा है? अपने आप तो विशिष्ट फल था, दुर्लभम ज्ञान, विशिष्ट फल प्रदान करने वाले होने से यह ज्ञान दुर्लभ है, जिसे जानकर और कुछ जानना नहीं रह जाता है, वह ज्ञान दुर्लभ आपने कहा था। कैसे वह दुर्लभ है बताइए? क्योंकि आदमी दुर्लभ, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है जो ऐसे ज्ञान वाला। मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चित यद सिद्ध है यदताम सिद्धानाम कश्चिन मांबे तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेशो, मनुष्य में हजारों मनुष्यों में से एकाध होगा कश्चित यद सिद्ध है, अंतकरण शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि से तात्पर्य अंतकरण शुद्धि, और यदताम अपनी यत्न करने वाले ज्ञान के लिए अंतकरण शुद्धि चाहते हुए यत्न करने वाले लोगों में से भी यदताम अपनी सिद्धानाम कश्चन माम वेदि तत्वतः, कोई कोई होता है जो मुझे तत्वतः जान पाता है। भाष्यकार कहेंगे जो भी मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है उन सबको हम सिद्ध मानते हैं, या सिद्धानंद मानते हैं, ऋद्धि सिद्धि अष्टविद्या अष्टसिद्धियां सब प्राप्त जिनको उनको लेना नहीं। यहाँ सिद्धानंद का तात्पर्य है जो मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा है, अर्थात ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है, ज्ञान से ही मोक्ष होना है। ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास करता हूं तो शुद्धि आदि करता हुआ तो शुद्ध है और ज्ञानाभ्यास में लगा हुआ है, ऐसों में से कोई होता है जो मुझे तत्वतः जान पाता है, जिसको आगे सातवें अध्याय में विस्तार से कहेंगे। समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ माम तु वेदन कश्चन, ये भी कहेंगे सातवें अध्याय 19वें श्लोक और सातवें अध्याय 26वें श्लोक में इसका विस्तार करेंगे, समझाएंगे। मनुष्याणाम मध्य भाष्यकार कहते हैं मनुष्याणाम मध्य सहस्रेशु मैंने अनेक ऐसे करते ना हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत मनुष्य, क्योंकि महाभारत में इस विषय में कहा कहीं मान लो 100 भी कह दिया जाए तो भी उसका अर्थ अनेक, हजार कहे तो भी नहीं समझ गया। शतम सहस्रम लक्षण च सर्वम अक्षयवाचकम, महाभारत प्रथम सर्ग 217 अध्याय 8वें श्लोक में कहा 1 to 78 में, शतम सहस्रम लक्षण च सर्वम, जितनी भी संख्या है जहां पर वह संख्या एक कहा निर्दिष्ट करना इष्ट नहीं है, ऐसे अलंकार क्या होगा अक्षयम मरंदम मरेकम, वैसा हो जाएगा उसका। जहां 100 कहने 100 ही अर्थ लेना इष्ट है वहां तो वही होगा, 100 संख्या ही रहेगा, हजार कर हजार ही अर्थ होगा, लाख में लाख ही होगा, करोड़ में करोड़ ही होगा, लेकिन जहां संख्या अर्थ इष्ट नहीं है वहां उक्त संख्या, तो वहां पर अर्थ क्या हो जाएगा उसका अनेक। इसे भाष्यकार उसी महाभारत के आधार पर भी व्याख्या कर दिए सहस्रेश मने अनेक करता कश्चित यत प्रयत्न करोति, कोई कोई होता है। इसलिए हम बता कई बार बताते हैं इस विश्व में 6 अरब जनसंख्या, 6 अरब क्रॉस कर गया, उससे ऊपर पहुंच गया। अब 6 अरब जनसंख्या मान के चले उसमें कितने प्रतिशत है ये विचार सुनते हैं, जो आश्रमों में जाके सत्संगों में जाकर के गृहस्थी भी के विचार सुनने वालों को भी गिन लो आप, तब भी कितना होगा उसका 10%, 60 करोड़, विश्व भर में 60 करोड़ लोग हैं सत्संग नहीं होगा, इतना नहीं होगा, 60 करोड़ लोग कोई नहीं सकता, उसे ही बहुत कम है। 5% मानो 30 करोड़ तो है विश्व भर में, सुन रहे हैं इतने सारे मिशनरी खुले हुए, इतने सारे संप्रदाय हैं, सब सत्संग सुनने जाते हैं, सब वेदांत सुनते हैं, 30 करोड़ तो कम से कम 5%, उनमें से केवल विशेष यत्न करने के ज्ञान के लिए विशेष यत्न करने हैं तो साधु बन रहे हो कितने होंगे? उसका 1% 60 लाख भी नहीं है। ये साधु तो हो गए, 60 लाख तो साधु होंगे विश्व भर में, लेकिन 60 लाख साधु में से वेदांत सुनने की और वेदांत अभ्यास करने वाले कितने होंगे? 6 लाख भी नहीं होगा। 1% का भी 1% नहीं है ये जनसंख्या में। इसे भगवान यहां पर कहते हैं कि मनुष्याणां सर्वजो कश्चित् यतति सिद्धः, 0.1% है प्रयत्न करने वाले, और उनमें से अंतर्ण शुद्धि को पाने वाले कितने होंगे? उसका भी 0.001% करनी पड़ेगी, उसका 16 हिस्सा लेना पड़ेगा। यदतामपि सिद्धानां, और यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके उनमें से कश्चित् मां व्यक्ति तत्वतः, कोई कोई होता है जो मुझे तत्वतः मेरा यथार्थ स्वरूप ईश्वर के, तो यहां पर अभी ब्रह्म से तत्पर नहीं है, यहां सगुण ब्रह्म की बात हो रही, ईश्वर तत्व की बात है। सगुण ईश्वर तत्व को भी जानने वाले कोई कोई होता है, वो ब्रह्म के बारे में तो कहना है क्या निर्गुण निराकार का, वो तो 0.1 जितनी 0 डालो उसके बाद एक लिखो तो ठीक रहेगा। ये उतने होंगे, 0 लिखो फिर बिंदी रख दो 0.1, फिर जितने 0 लिख के थक जाएगा तुम्हारा हाथ उसके बाद एक डाल लेना, उतनी प्रतिशत होगा जो वास्तविक पर ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाले। उपासना प्रकरण में बात कही गई है, इसलिए यहां सगुण ईश्वर की बात है। ईश्वर का ईश्वर कौन जान रहा है? कोई कहता राम ही ईश्वर है, कोई कहता कृष्ण ही ईश्वर है, सब एक एक कंश मात्र को ले रहे ना, एक स्वरूप मात्र को ले, विशिष्ट रूप को ले रहे। और ये जो विशिष्ट रूप है इतने ईश्वर है क्या? ईश्वर की संप्रदाय के ठेकेदार हो गए क्या? ईश्वर तो सगुण ईश्वर भी किसी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं उसको, तो सगुण ईश्वर सर्वरूप ही है, हिरण्यगर्भ ही है ना ईश्वर, वो सर्वरूप है, उसको क्या लेने किसी संप्रदाय से किसी एक रूप से, या धनुष पकड़ ले चाहे वो बाण पकड़ रहा है या बांसुरी पकड़ रहा है या वामन अवतार भिक्षा पात्र लेके खड़ा है, उसे क्या मतलब? उन अवतारों से उन विशिष्ट आकारों से कोई लेन देन नहीं है, वास्तविक ईश्वर का जो स्वरूप है। इसलिए ईश्वर का वास्तविक कोई रूप ही नहीं है, क्योंकि जितना भी अनंत रूप है सब उसी का रूप है। एक विराट रूप में दिखाया, विराट रूप में ही तो दिखाया, सब कुछ उसमें है, ए टू जेड अनंत ब्रह्मांड, यही उसका रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे ब्रह्म विष्णु, विश्व सदान एक रूप है नहीं कोई, आप एक रूप पकड़ रहे हो इसको आप ईश्वर को नहीं जानते हो। किसी भी एक रूप में हम आस्था रख रहे हैं ठीक है, हमारी अपनी बुद्धि की क्षमता नहीं है अनंत रूप एक साथ ध्यान करने का, इसलिए आप एक रूप का ध्यान करो तद्वारा, लेकिन लक्ष्य क्या है हमारा? वही होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग क्या करते, कट्टर हो जाते हैं, अरे राम ईश्वर है कृष्ण कुछ नहीं है, वो गलत है। ऐसा तो कभी जान ही नहीं सकेगा ईश्वर तत्व को। सहस्रेशु अनेक जो कश्चित् यतति प्रयत्नं करोति, प्रयत्न करते किस लिए? सिद्धये, सिद्धि के लिए। सिद्धि के लिए तात्पर्य सभी ने ही कहा कि भाई सत्व शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति, सिद्धये का मतलब अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना, यह तात्पर्य है। केवल अंतकरण शुद्धि नहीं ले सकते, केवल ज्ञान नहीं ले सकते, अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसा आप लेते हैं। और ऐसे लोगों में सिद्ध है सिद्ध्यर्थे तेषां एतदां सिद्धानां सिद्धे कर्त्य सिद्ध्यर्थे, सिद्धे प्रयोग कर दिया सिद्धि के लिए, अर्थ सिद्ध्यर्थे भाष्यकार करते उसको सिद्ध्यर्थे, सिद्ध्यर्थम यजमानानां कथम सिद्धत्वम इत्याशंकाः, यद्दामपि सिद्धानां सिद्धा एवैते ये मोक्षायतन्ते। ये सिद्ध कैसे कहे जा रहे हो? अणिमा गरिमा लघिमा कोई चीज तो है नहीं इनके पास जो ज्ञान चाहने वाले लोग हैं। तब कहते हैं हमारे यहां सिद्ध का तात्पर्य क्या मालूम है? सिद्धा एवैते, वे लोगों को हम सिद्ध कहते हैं। कौन लोग? ये मोक्षाय संते, जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते वो सब हमारे मत में सिद्ध है। यहां उन सिद्धों में अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वालों में, ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वालों में, कहने का मतलब क्या, मोक्ष के प्रयत्न करना मतलब क्या होता है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करना, ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वालों में से जो है तेषामपि कश्चिदेव माम व्यक्ति तत्व तो यथावत, कोई कोई होता है जो मुझे तत्वता मेरे यथार्थ स्वरूप को, ईश्वर का वास्तविक ईश्वरात्मकता को जानने वाला कोई कोई ही होता है। इस प्रकार से प्ररोचना कर दिया श्रुति के द्वारा, ऐसा वह ज्ञान है ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिलेंगे नहीं आप ईश्वर ज्ञान, वह ईश्वर ज्ञान भी ऐसा महान ज्ञान है जिसको जानने के कुछ जानने की इच्छा नहीं रह जाती है, ऐसी स्थिति कर दिया। और जिसके बारे में भी कह दिया उसको जानने वाले कोई कोई होता है, तो अर्जुन का दिमाग बिल्कुल एकाग्र हो गया। अच्छा तो ऐसा ईश्वर कैसा होगा जिसको जानने वाला कोई कोई होता है, जिसको जानने कुछ और जाना नहीं जा सकता, जाने की जरूरत नहीं होती रह जाता है, ऐसा वो ईश्वरीय ज्ञान क्या है वो। इस प्रकार बड़ी तीव्र इच्छा अर्जुन में जब जग जाता है तब भगवान उस ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने के लिए उसको दो भागों में वर्णन करेंगे, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से विशिष्ट ईश्वर स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। श्रोतारं प्ररोचन अभिमुखी कृत्य आ श्रोता, यहां अर्जुन है, उसी प्रकार अन्य समस्त श्रोता वेदांत के श्रोतागण उन लोगों प्ररोचन के द्वारा फलस्तुति के द्वारा अभिमुख करके एकाग्रचित करके आचार्य प्रयोग अभिमुख कर दिया, उनके मन को आकृष्ट कर लिया। आकृष्ट करके आह भगवान कहते हैं भूमिरा परलो वायु खम मनो बुद्धि देवचा अहंकार वे भिन्ना प्रकृति रष्टधा भूमि राप अलो वायु पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यह भी सब तन्मात्राओं को लेना है। आचार्य कहेंगे पंचीकृत पंच में आप स्थूल को नहीं लेना, कि हमें लेना है यहां अपरा प्रकृति है ना, कि जगत का कारण को लेना है, जगत है स्थूल पंचीकृत मंजमाभूतात्मक है, इसका कारण क्या होगा अपंचीकृत मंजमाभूत होगा, इसलिए भूमि से पृथ्वी तन्मात्रा, आप से जल तन्मात्रा, अनल अग्नि तन्मात्रा, वायु वायु तन्मात्रा, खम्मन आकाश तन्मात्रा, मनोबुद्धि देवच मन से लेना है हमें, मन का कारण अहंकार को लेना, मन से अहंकार सब को लिया जाएगा। आगे अहंकार करें कद आप उसको समझाएंगे आपको, इधर बुद्धि से बुद्धि का कारण ले लो महातत्व, और अहंकार से तब क्या होगा उसका भी जो कारण है अविद्या तत्व को लिया जाएगा। मन से अहंकार, बुद्धि से महातत्व और अहंकार से अविद्या, ये क्रम लेना पड़ेगा। क्यों ऐसे ले रहे हैं आप इसको और समझने के लिए, इस अर्थ का यहां विपरीत अर्थ लिया, मन का अर्थ मन को अर्थ छोड़ दिया, मन का अर्थ होता है मन इंद्रिय विशेष, बुद्धि मन बुद्धि, उन स्वार्थ को त्याग करके अन्यार्थ मन के कारण पर ले लिया, मन रूपी कार्य का कारण कौन है अहंकार, बुद्धि रूपी कार्य का कारण कौन है महत्व के, सब समझती में आप जा रहे हैं ना क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसका पीछे कारण है 13वां अध्याय 5वां श्लोक में, 13-5 इस पुस्तक में 545वां पृष्ठ में विस्तार अपने इस पर विचार करके निर्णय देंगे ऐसे क्यों करना पड़ता है, और वह अपन ये विरोध न हो इसलिए ऐसे करना यहाँ मजबूरी है, नहीं तो उस उत्तर ग्रंथ के साथ विरोध हो जाएगा। 13वें अध्याय 5वें श्लोक में जो भाष्य है वहां उन्होंने वहां जो व्याख्या कर रहे हैं उसके अनुसार यह बताना पड़ता है, जो पौर्वापरि का समन्वय करने के लिए भाष्यकार ने यहाँ ऐसे व्याख्या कर देंगे। इति इयं वे भिन्ना प्रकृति रष्टधा, इस प्रकार ये जो है इयं मे प्रकृति अष्टधा भिन्ना, यह मेरी प्रकृति है जो आठ प्रकार से विभक्त होकर के इस संसार का कारण बना हुआ है, ये अष्ट प्रकृति का स्वरूप है भगवान कृष्ण की अष्ट पत्नियां पटरानी, आठ पत्नियां जो बनाया है, एक एक प्रकृति का द्योतन, एक एक प्रकृति वहां पर रानी है और खुद ईश्वर है। इन आठ प्रकृतियों को लेकर सारा संसार को चलाता है, उत्पन्न करता है, चलाता है। भाष्यकार कहते भूमि रिली, इसका पीछे एक और भी कारण है। गर्भोपनिषद तीसरे मंत्र में आया अष्टौ प्रकृतयः, आठ प्रकृतियां होती है, ऐसे कहा गया। इसलिए हमें यहां आठ ही प्रकार का लेना पड़ेगा, इसे बड़ा घटाना संभव नहीं है। सांख्य समक नहीं ले पाएंगे, सांख्य का अर्थ जो कहते हैं घटेगा नहीं, यहां पांच अन्य प्रकृति एक ही है, हा? और जो साक्ष्य है प्रकृति विकृति उभय रूपा है, और कुछ लेना चाहते इसलिए प्रकृति विकृति उभय रूपा जो सात और मूल प्रकृति एक, कुल में आठ, यही आठ है, ऐसे रहते हैं वो गलत है सब। जबरदस्ती की कोशिश करना इसको सांख्य दर्शन के अनुसार घटाने के लिए अनुचित है। इसको भाषा तो रसिद का देख लोगे, बड़ा जबरदस्त खंडन कर दिया उन्होंने सारी बातों का, कलपराओं का। भूमि की पृथ्वी तन्मात्र चके न स्थूला, साफ कहते भाषिका भूमि शब्द है पृथ्वी की तन्मात्रा को लेना, अपंचीकृत पंचमा भूता तक पृथ्वी को लेना, न स्थूला स्थूल पृथ्वी को नहीं लेना, भिन्ना प्रकृति रसदय के बचरा, क्योंकि इसी में अंत में क्या कहते भिन्ना प्रकृति अष्टमा, इसी श्लोकांत में कहते मेरी प्रकृति आठ प्रकार से भक्त है, मैंने कारण रूपा प्रकृति ने प्रतिष्ठा प्रकट रूपेण स्वामी व करोति भविष्य, यदि प्रकृति स्वयं ही भविष्य में प्रकट रूप को प्राप्त करने वाली है, जो उसका नाम प्रकृति, मैंने आप कैसा है वो सामान्य रूपेण विद्यमान है, विशेष रूपेण अभी प्रकट हुई नहीं है, उसी का नाम प्रकृति है। और सामान्य रूपेण उपस्थित होने का मतलब क्या, अपंचीकृत में माहौल, विशेष रूप में मतलब पंचीकृत हो जाना, प्रकट रूपेण स्वामेव करोति प्रकृति ही। इस व्युत्पत्ति के आधार पर प्रकृति का अर्थ होता है सामान्य कारणम, और सामान्य कारण रूपता क्या है, वह तन्मात्रा ही हो सकती है, स्थूल नहीं हो सकता, स्थूल तो कार्य है, कारण रूप नहीं है, सामान्य रूप नहीं है पर विशेष रूप है। तथा इसी प्रकार से आबादियों भी तन्मात्रा ये उच्छन्ते, इसी प्रकार से जल अग्नि वायु आकाश इन चारों में भी समझ लेना, वहां भी तन्मात्राओं को ही लेना है आपने, आप वरलो वायु खम का कौन से गिना दिया आगे चार, यानी कि मन का भी कोई तन्मात्र ढूंढ लो, सब में इस तन्मात्र में नहीं जाना, जिनकी तन्मात्रा होती है उन्हीं को लेना है, इसलिए वो स्पष्ट कर दिया आपो अनलो वायु खम, मन से क्या लेना फिर, मन ही मनगत कारण अहंकारों को लिया, क्योंकि सब कारण ही तो लेना है ना हमने, कि भूमि से मैंने क्या लिया था, कारण लिया, जल अग्नि वायु आकाश से क्या लिया आपने, कारण को तत्व को लिए, शब्द तो स्थूल है लेकिन इससे आपने कारणों को पकड़ा, इसलिए तो मन शब्द क्या लेना है उसका भी कारण है। मन ही मन का कारण अहंकारों क्रियत है, और बुद्धि शब्द क्या लेना, बुद्धि के अहंकार कारण महत्व, अहंकार के बाद जो कारण है महत्व, उस महत्व को आपने बुद्धि शब्द से लेना, और कुछ ने कहा दिया बुद्धि से लेना स्थूल बुद्धि, इसका कारण क्या है समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि क्या चीज है महत्व, अगर बुद्धि का कारण ऐसा नहीं कहते हैं, नहीं भाषा कहते हैं बुद्धि शब्द है बुद्धि का कारण, ऐसा व्याख्या नहीं करना, यदि क्या करना है बुद्धि शब्द का अर्थ महत्व सीधे सीधे बुद्धि महत्व, महत्व क्या चीज है पूर्व में कहा कारण का कारण, पूर्व में कहा कारण क्या है मन का कारण अहंकार, उसका कारण करके लेना, मन का कारण अहंकार, अहंकार का कारण क्या है महत्व, वो बुद्धि शब्द का पर्यावरण ऐसे ही लेना चाहिए, उत्तरोत्तर कारण भाव में जाओ, अहंकार अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। और अहंकार से विद्या लेना तब कहते अहंकार संयुक्त में अविद्या आत्मसंख्य अविद्या संयुक्त मतलब अविद्या रूपम एवं अविद्या स्वरूप जो अव्यक्त उसी को अहंकार से लेना मैंने उसका भी कहा महत्व का भी जो कारण अहंकार शब्द यहां कह रहे हैं महत्व का जो कारण महत्व का कारण क्या है अव्यक्त है अविद्या है माया है जो नाम से कहो वो है वो यहां अहंकार शब्द से लेना है यानी कि अहंकार का कारण ऐसा क्या नहीं करना मन का कारण तो लिया जो बुद्धि का कारण लो अहंकार का कारण लो ऐसा नहीं लेना हाँ इसलिए अहंकार कारण नहीं लेते कार्य कारण भाव इसलिए हमें क्या करना है पृथ्वी का कारण जल जल का कारण अग्नि अग्नि का कारण वायु वायु का कारण आकाश आकाश का कारण मन शब्दवाच अहंकार अहंकार का कारण बुद्धि शब्दवाच महत्व बुद्धि महत्व का कारण कौन है अहंकार शब्दवाच यहाँ अविद्या ऐसे कार्य कारण भाव लेना है ये अव्यक्त या अविद्या से महत्व पैदा होता है महत्व से अहंकार पैदा होता है अहंकार का तामस अहंकार को लेकर क्या होगा पंचमा भूत ये पहले आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी एक रजा राजस अहंकार से कर्मेंद्रिया और प्राण तामस अहंकार से भूत हो गए सात्विक अहंकार से अंतकरण और ज्ञान इंद्रिया उनके भी साधन निधि भगत होकर के अंतकरण प्रत्येक का अलग ज्ञान इंद्रिया सात्विक अहंकार राजस अहंकार तामस अहंकार के कारण ऐसे नहीं जाता है इसलिए इन्होंने इस तरह से कह दिया भाषिका इत्यादि अविद्या से उत्तम अव्यक्तम अविद्या से उत्तम अव्यक्तम की व्याख्या स्वास्थ्य कर रहे देखो अविद्या से उत्तम बने क्योंकि अविद्या आत्मगत यही सा अविद्या से जुड़ा हुआ कोई अव्यक्त नाम का चीज होगी अविद्या से जुड़ करके ऐसा नहीं करना संयुक्त अवगर क्या आत्मकम विद्या आत्मकम विकार कहते हैं हिरण्य गर्भ समस्त बुद्धि रूप मंत्रे ना दृष्टि बुद्धि नहीं सिद्ध्यती न खलु अहंकार अभावे संकल्प विकल्प योग असमवाद पदार्थ का मन असंभव निश्चय रचना बुद्धि की अपुगमात बुद्धि शब्द से निश्चयात्मक कर्ण विशिष्ट आशंका अरे वो भी हम अंतकरण ले लेंगे किंतु क्यों हिरण्य गर्भ आत्म जो समस्त बुद्धि के बिना निष्ठ बुद्धि कहां से काम करेगी इसे बुद्धि शब्द यहाँ समस्त बुद्धि जो महत्त्व है हिरण्य गर्भ की बुद्धि वो लेना है आनंद ये सब बातों को स्पष्ट कर देते हैं। इस तरह से मूल कारण अविद्या आपने ले लिया किस आधार पर ले लिया आपने तो उस पर कर दिया था विषय संयुक्तम विष संयुक्तम अन्नम विष गच्छते जैसे विष संप्रक्त अन्न को विष कहा गया जहर से युक्त अन्न को क्या कहते हैं जहरी कर देते इसी प्रकार से अविद्या संयुक्त अव्यक्त को भी अविद्या कर दो एवं अहंकार वासनाबद्ध अव्यक्तम मूल कारण अहंकार इच्छते इसलिए अहंकार शब्द अविद्या क्यों ले रहे हैं क्योंकि अहंकार की वासना से युक्त है अविद्या अव्यक्त जो अव्यक्त तत्व है जो अविद्या तत्व है वह अहंकार की वासना से युक्त है मूल कारण यह अव्यक्त विद्या है क्योंकि अहंकार की वासना न हो तो अविद्या से व्यक्ति जीव कहने पर हो जाएंगे प्रत्येक अहंकार की वासना अविद्या में है माया में अव्यक्त में कारण है जिसको हम बार बार समझाते हैं ना समुद्र में हजारों घड़े डाल दो सील कर दो किसी घड़ा मिट्टी भर के सील कर दो किसी घड़ा में गंगा जल भर दो किसी घड़ा में कुछ और डाल दो किसी घर कूड़ा भर दो जो भी सील करके हमने डाल दिया उन सभी वासनाओं से उतर के तो घड़ा हुआ रहेगा समझ रही है ना जिसे हम निकलेगी तो तब तक माल के साथ ही घड़ा बार आएगा इसी में अहंकार प्रत्येक अहंकार अप्रिय अप्रिय कर्म उपासना आदि उनकी वासना को लेकर के अविद्या के समुद्र में बैठा हुआ है इसलिए अविद्या को हमने क्या कर दिया अहंकार अविद्या अहंकार से युक्त अविद्या को भी अहंकार सबसे कर दिया जाता है जिस प्रकार से विशिष्ट युक्त अंग को विशिष्ट कह देते हो, फिर अहंकार से युक्त अविद्या को भी अहंकार से ठीक कर देते हो। अहंकार वासनावत अव्यक्तम मूल कारणम अहंकार उच्चते, ऐसा वह अविद्या जो अव्यक्त तत्व है, मूल कारण है, उसको भी हमने अहंकार से कह दिया। क्यों प्रथम अहंकार कारण का महत्व कर दिया ना, उसका जो जैसा मतलब पहले मनस का कारण अहंकार विहित बुद्धि भी अहंकार कारण कर रहा ना, वो पहले उसका अहंकार अहंकार का कारण महत्व क्या समझ रहे हैं, उल्टा अहंकार शब्द का अर्थ या अविद्या लेना ये कह रहे हैं। वो पीछे वाली बात है समझी, बुद्धि की बात की, बुद्धि ही थी हाँ, अहंकार कारण महत्व तुम ठीक है, उसमें क्या गड़बड़। तो मतलब महातत्व महातत्व पहले हो जा रहा ना, अभी मतलब उससे हो जा रहा ना। ओ हो आप समझे नहीं, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, मन शब्द का अर्थ आपने ले लिया अहंकार है कि नहीं, मन शब्द अहंकार परिभाषित कर दिया आपने, तो बुद्धि शब्द हम किसका परिभाषित कर रहे हैं, महातत्व का है कि नहीं, और अहंकार शब्द को हम किसके परिभाषित कर रहे हैं, अविद्या का। यहां पर तो अहंकार का कारण महत्व है कर दिया, बुद्धि शब्द से मैं मत ले रख क्यों, क्योंकि मत क्या है अहंकार का कारण, बुद्धि शब्द का मत क्यों, क्योंकि महत्व क्या है अहंकार का कारण है नहीं। और यहां अहंकार को अहंकार कारण का बोल रहा हूं, ये जो अहंकार शब्द श्लोक अहंकार शब्द का अर्थ अविद्या लोक के कारण है, जैसे बुद्धि शब्द महत्व लो, मन शब्द अहंकार लो, क्यों लो, क्योंकि मन का कारण है और एक बुद्धि का कारण है करके नहीं लेना, बस इतना अंतर है ना, ये तो मैं समझा रहा था समझ। यहां तो हमने कहा मन का कारण अहंकार होने से मन शब्द को कार्य कारण का आदेश करते हुए मन शब्द का आपने अहंकार ले लिया, क्या नहीं बात करते, जिससे नीचे के अहंकार का अविद्या ले रहे तो उस अहंकार में विद्या नहीं है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां अहंकार शब्द का अविद्या नहीं, अविद्या के कार्य का कार्य है वो, अविद्या का कार्य महातत्व, महातत्व का कार्य अहंकार, हम कार्य कांड को समझा रहे हैं ना, यहां पृथ्वी जल तेज आया वायु आकाश है नहीं, फिर अहंकार महातत्व अविद्या पर्यायवाची नहीं, ये तो मैं बाबा बोल रहा हूं, यह अहंकार वह अहंकार पर्यायवाची नहीं है, श्लोक में जो अहंकार आया और मन शब्द से जो अहंकार ले रहे हो दोनों पर्यायवाची नहीं, बार बार यही कह रहा हूं, अगर मैं समझ रहा शब्द हाँ यही तो है, प्रकरणानुसार अर्थ करना पड़ेगा, एक ही शब्द एक ही श्लोक में आ रहा है, लेकिन वहां मन शब्द है अहंकार शब्द आया नहीं है, श्लोक में मन और अहंकार अहंकार दो बार कहां आया है, श्लोक में कहां आया दो बार अहंकार, तो फिर ये जो अहंकार है भाष्यकार का है, मन का जो क्या अहंकार भाष्यकार ने इस अहंकार शब्द को प्रयोग किया, और यह अहंकार शब्द श्लोक का है, और इसी वाक्य भाष्यकार ने अविद्या कर दिया, जब भाषण के वाक्य में कहीं अहंकार दो बार नहीं आया, दो भिन्न चीजें, इसलिए कहते हैं आपने याद कैसे ले लिया, प्रश्न उठाइए, अहंकार सबसे आपने पहले तो जो मन का अर्थ कारण अहंकार कह दिए थे, तो श्लोक में जो अहंकार शब्द है उसका क्या अर्थ होगा, जब मन शब्द से आपने अहंकार ले लिया तो श्लोक शब्द अहंकार क्या होगा, तो आपने कहा विद्या, तो प्रश्न था ऐसे कैसे अर्थ ले सकते हो अहंकार शब्द का, अविद्या कैसे ले लिया, तब समझा दे यथा विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्चते, जैसे विष संयुक्त अन्न को विष कहा दिया जाता है, फिर अहंकार संयुक्त अविद्या को भी अहंकार शब्द कर दिया जाता है, कार्य अहंकार संयुक्त जो अविद्या है उसको भी अहंकार शब्द प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये कर क्योंकि कार्य ना कार्य अविद्या के कार्यों में एक कार्य का नाम अहंकार है, उस कार्य से संयुक्त कारण को भी हम उस कारण कार्यवाच शब्द का प्रयोग कर दो तो कोई आपत्ति नहीं है, ये भाषण कार्य। इसलिए जो मन कारण का अहंकार शब्द है उसको मैं मूल कारण अविद्या के लिए भी प्रयोग कर दिया। ये भाषा समझा एवं अहंकार वासनावत अव्यक्तम मूल कारण अहंकार इच्छते। क्यों उन्हें ऐसे क्यों कर रहेगा कि प्रवर्तक अहंकार से क्योंकि अहंकार सकल प्रवृत्ति का प्रयोग प्रवृत्ति अहंकार जो संयुक्त अविद्या न हो अविद्या से महत्व पैदा नहीं हो सकता। सभी का व्यक्ति अहंकार उस अविद्या में है। उन व्यक्ति अहंकारों के अपने कर्मफल प्रदान करने के लिए अविद्या क्या कर दिए पहले समष्टि रूप धारण कर जिसका नाम मत। उस समष्टि रूप धारण करने के बाद उसे व्यक्तियों को प्रकट करके उसे प्रवेश कर दे तब व्यक्तियों का प्रकर्मफल भोग लेगा। लेकिन ये सारी व्यक्तियां पहले से अविद्या में है समष्टि रूप पता गायब प्रलय काल में यही होता है। इसे कहते अविद्या का अर्थ यहां पर इसलिए लेना पड़ा कि अहंकार ही प्रवर्तक होता है। पार्श्व प्रवर्तक के बिना अविद्या भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। दूसरा कौन प्रवृत्त होगा? अहंकार एवं सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके। लोक में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सभी के प्रवृत्ति का बीज अहंकार ही है। कई बार हम दृष्टांत इतने साधु का नहीं दिया, एक साधु का दृष्टांत दिया। वो एक बार किसी राज्य में गया भिक्षा पाने और कोई भी उसको ढंग से भिक्षा नहीं दी, सम्मान नहीं था। तो उसने देखा कि ऐसे तो फायदा नहीं है, इस वस्त्र का अपमान है, ये कैसे इज्जत बढ़ाएं हम सारी दुनिया को झुकाएंगे, राजा तक को भी मेरे पास आके झुकना पड़ेगा। ये निर्णय लेकर के ऐसा अहंकार था ना, मैं सन्यासी हूं, मेरे को नहीं पूछा इस राज्य में, ये बड़ा तपस्वी महात्मा ज्ञानी महात्मा, मेरे को नहीं पूछा, एक अहंकार था ना। अहंकार को ठेस पहुंचा तो उसने क्या किया, गए चेड़ा को बोले चलो चलो इस राज्य में रोटी नहीं खाएंगे, बाहर चलो। शायद इसे बाहर चला कर बैठ गया झोंपड़ी बनाकर और चेड़ा को बोले जाओ और प्रचार करो, महात्मा जी बैठे हैं वो खाना पीना नहीं करते हैं, कुछ नहीं, इतने साल हो गया और प्रचार करने लगा गांव के अंदर, गांव गांव से राजा तक खबर पहुंच गया। और ये क्या भीड़ लगने लगी, लोग आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, और माता बैठे बाहर। फिर धीरे महात्मा ने क्या कर दिया, नियम बना लिया, रोज शाम 4 से 5 बजे ही दर्शन होगा। लोग जो है 4 से 5 लाख की संख्या में इकट्ठे होने लगे, ठीक 4 बजे बाहर आ गया झोंपड़ी से बाहर देखता आ गए ना सर इतने मेरे चरणों में, इतने अहंकार से पुष्ट होते होते होते जो है राजा को जब खबर मिले, राजा ने बुलाया, बोला मंत्री से भाई सिद्ध महात्मा को देखना चाहिए, बिना भोजन पानी किए जी रहा है, हवाली है तो पावा हरी महात्मा है। अब क्या करे, मंत्री ने सोचा भाई राजा भी जा रहे हैं तो ठीक नहीं है, असलियत तो कुछ और ही होगी। तो फिर उसने कहा, राजा जी को कहा ठीक है आप जो देख रहे हैं, लेकिन ये संत कोई ऐसे ब्रह्मज्ञानी नहीं है दर्शन करने लायक, तुम ऐसे ही सबको तिरस्कार कर देते। राजा ने डांट दिया मंत्री, मंत्री ने कहा ठीक है आप और उपाय करते हैं, आपको समझ में आएगी बात, तय हो गया। फिर मंत्री ने क्या किया, ढिंडोरे पिटवा दिया, 4 से 5 लोग दर्शन करके बाहर आ रहे थे ना, उनको आने के बाद बोला अब समय बदल गया, इंदौर पिट के खबर दे पूरे दे राज्य में अब दर्शन होगा नहीं, रोज सप्ताह में एक दिन होगा, अगले रविवार को ही केवल होगा सवेरे 9 से 10 बजे। वो था शायद गुरुवार का या शुक्रवार का, एक दिन बाकी रविवार जाना ही है, इस बीच 4 से 5 कोई नहीं जाएगा ना, जब घोषणा हो गई है अगला दिन। तो इसने क्या किया, राजा और मंत्री दोनों चले अगले दिन, जानते कि वहां 4 से 5 कोई आने वाला है नहीं, तो ये लोग गलत चल पड़े। एक सैनिक को तैयार कर रखा था मंत्री ने, जाके तुम वैसा साधारण वेशभूषा पहनो और ठीक 4 बजे पहुंचना तुम वहां, ये महात्मा की बात है। और दो राजा और मंत्री छिप करके पेड़ों के पीछे, मंत्री कह दिया राजा को चुपचाप खड़े रहना, पता नहीं थे हम आए हुए हैं। ठीक है, वो आदमी गया और उसे कान फूंक दिया राजा मनोवर महात्मा का। इतना ही मंत्री ने पढ़ा दिया था उसको ये बोलना कि पूरी शहर में प्रचार हो गया है, आप रात में भोजन करते हैं और एक औरत का भी सेवन करते हैं, इसीलिए कोई क्या है। वो सुन के उसको शौक हो गया, अहंकार को ठेस पहुंचा, क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। आजा दौड़े दौड़े तो मंत्र दौड़े दौड़े देखने क्या होगी, गिर गया और चला ऊपर साथ। तब तो राजा ने कहा, राजा को कहा मंत्री ने, ये सब इसके अहंकार का, ये सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होता तो आरोप प्रत्यारोप से क्या मतलब। राजा को कहा सुनो मैंने इसे क्या कहा था, तो सैनिक ने बोला इस तरह से मंत्री जी ने कहा, तो मैंने इसको कहा, सुनते ही दिमाग खराब हो, धर्म से गिर गए और खत्म ही हो गए। ये अहंकार का खेल है, सारी प्रवृत्ति अहंकार का खेल। महात्मा जो तो इसे कहते सर्वस्व प्रवृत्ति बीजम दृष्टम अहंकार एवं ही लोके, अहंकार होता है ऐसे श्लोक में देखने को मिलता है। सत्यव अहंकार है ममकार बोली, पर अहंकार ना हो तो ममकार कहां से आएगा, ममत्व आएगा ही नहीं। इसके अंदर से मैं सन्यास हूं, मेरा ज्ञान है, मेरी तपस्या का कोई सम्मान नहीं किया, ममत्व क्यों आया, अहंकार क्यों न ममता नहीं सकता। तयोस्य वाले सर्वा प्रवृत्ति प्रसिद्धम इत्यर्थ, आनंद के साफ साफ कर दिया, दोनों अपने आप आ जाते हैं। यथोक्ता प्रकृति में मम ऐश्वरी माया शक्ति अष्टदा भिन्ना भेदम आगता। इस प्रकार से कही हुई यह जो प्रकृति है, यथोक्ता प्रकृति का हवा जो प्रकृति है, यह मेरी प्रकृति है, मेरी ऐश्वरी प्रकृति है, मेरी माया शक्ति है, जो अष्टदा भिन्ना भेदम आगता, आठ प्रकार का भेद को प्राप्त हुई है। और यह अपराध प्रकृति है, ऐसे कहेंगे अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। अपरेयम वितत्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतां महाबाहो ये दम धार्यते जगत। इयम अपरा प्रकृति पूर्वान्वयकर पूर्व श्लोक में जो प्रकृति शब्द है उसे जोड़ना है। इयम अपरा प्रकृति इतस्तु अन्य, इनसे अलग दूसरी एक और प्रकृति है जिसको तुम क्या समझो, पराम प्रकृति में पराम प्रकृति बुद्धि। इससे अन्य जो दूसरी है वह मेरी परा प्रकृति है, ऐसे जान। कौन है वो, जीव भूता हे महाबाहो, जीव भूता है, जीव स्वरूपा है, जिसके द्वारा ये इदम जगत धारित है, ये संपूर्ण जगत को मैं धारण किया। उस परा प्रकृति से ही ये जगत धारण होता है, अपरा प्रकृति जो है वह उसके अस्तित्व ही परा प्रकृति के है। यदि जीव ना हो तो संसार किस बात, किसके लिए संसार, ये जीव के कारण से ही संसार है, अतः जीव ही संसार को धारण किया हुआ है, ऐसे समझो। अपरा न परा कि अपरा निकृष्ट अशुद्ध, क्यों अशुद्ध, अनर्थकरी संसार बंधनात्मिका इयम, ये जो अपरा प्रकृति है इसका नाम अपरा क्यों रखा भगवान ने, यह अष्टदा प्रकृति को, इसलिए क्योंकि निकृष्ट, निकृष्ट क्यों है, यह अशुद्ध है, और जीव क्या है, विशुद्ध सत्व है, यह अशुद्ध है, अशुद्ध है, अनर्थ को करने वाली है, संसार बंधन का कारण बताने से संसार बंधनात्मिका है। यम यह अपरा प्रकृति इतो मैंने क्या यथोक्ताया, ये जो कही गई अष्टदा से भिन्न अपरा प्रकृति से अन्य दूसरी, तू जो आया है इसलिए आया है श्लोक में तू ये दिखाने के लिए, वो अशुद्ध है तो यह दूसरी कौन सी है, वो विशुद्ध होगी। इसे कहते हैं तू अन्य विशुद्धाम प्रकृति, वो तू की व्याख्या है विशुद्ध, क्योंकि वो कैसी थी अपरा वो अशुद्ध आत्मी, अतः परा कैसी होगी, किंतु यह जो परा है वो तो विशुद्ध है। कौन है परा? प्रकृति मम आत्मभूत, यह और कोई नहीं, मेरा आत्मरूप ही है कि ममे वा जीव लोक है, जीव ब्रह्म ही बना परा और जीव ब्रह्म भेद है ही वाक्य में, इसलिए कहते हैं मम आत्मभूता मेव विद्धि, मेरी आत्मरूप ही है जो वह जीव भूत विधि में पराम प्रकृष्ठाम, मेरी परा प्रकृष्ठा जो प्रकृति है वह परा पिता प्रकृष्ठा वो थी निकृष्टा, अपरा क्या है निकृष्टा, ये है प्रकृष्ठा या उत्कृष्टा को प्रकृष्ठा को बाधे की है, निकृष्ट है तो उत्कृष्ट है, वह अशुद्ध है तो ये विशुद्ध है, वो अनर्थ करी है ये मोक्ष करी है, ये स्वरूप जो बोध हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, इसका मैं ब्रह्म हूं ये जान लेगा तो मोक्ष हो जाएगा, समोक्ष करी है परा प्रकृति है, वो संसार वंदनात्मिक का है ये संसार उच्छेदात्मिक का है, सभी विपरीत लेना है जीव होता इधर क्षेत्रज्ञ लक्षण, पर आगे कहेंगे क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि तेरवा अध्याय, एक क्षेत्रज्ञ रूपा है प्राण धारण निमित्त भूतां, कि शरीर में प्राण धारण का निमित्त भूत है, ये बुद्ध जीव ने हो ये बुद्धि में प्रतिम्बात्मक जो चैतन्य न हो चिदाभास न हो तो प्राण धारण नहीं होगा शरीर में, प्राण इसमें धारित है उस जीव के कारण चेतन के कारण, और परिचिन चेतनता बुद्धिविचिन जो चैतन्यता है उसकी उसे प्राण धारण, और बुद्धिविचिन चेतन ना है वो चल पड़ेगा तो मतलब बुद्धि चली गई ना यहाँ से, बुद्धिविचिन चेतन नहीं जाता, बुद्धि के जाने से बुद्धिविचेतन चला गया, घट का चलने से घटाकाश का चलने का जो व्यवहार होता है, बुद्धि का चलने से बुद्धिविचिन चेतन चल गया व्यवहार हो गया, दर्पण में आके यहाँ ले जाओ तो सूर्य तो यहाँ जा रहा है और दर्पण उल्टा रास्ता ले जाओ तो उल्टा चला जाएगा क्या सूर्य, सूर्य तो उल्टा नहीं जाएगा लेकिन प्रतिम तो उल्टा जाता दिख रहा है आपको, कि प्रतिम जो उल्टा जाता हुआ दिख रहा है उसका कारण क्या है, प्रतिम का आधार दर्पण के इधर से उधर जाना, तो सर्वव्यापक जो चैतन्य है वो इधर से उधर तो जाता है नहीं, सिर्फ बुद्धि का जाने से बुद्धि चेतन चला गया, कहा बुद्धि चेतन पर जीव चला गया तो प्राण शरीर से चला जाता है, इसे कहते हैं भाष्यकार जीव का लक्षण में ये सारी बात जोड़ दिया, जीव भूता मने क्षेत्रज्ञ लक्षण प्राण धारण निमित्त भूता, हे महाबहो यथा प्रकृत्या इदम धार्यते, यया प्रकृत्या इदम धार्यते जगत अंत प्रविष्टया, जिस प्रकृति के द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है, कैसे प्रकृति के द्वारा आपने इस पराप प्रकृति के द्वारा जगत को किस प्रकार से धारण किया, अंत प्रविष्ट किया तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत करके जानिने जीवन आत्मना नाम रूपे व्याकरवाणी है ना, अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी आएगा, छांद्य उपनिषद 6:3:2 में स्पष्ट कहा है, जीव रूप से ही मैं इसमें प्रवेश कर जाता हूं, सभी चराचरों में चराचर सभी में प्रवेश कर चुका हूं, चरों में तो सड़ दिख रहा है जीव घूम रहा है घर के घूमता दिखता है, इंद्रा मानते इसमें जीव है लेकिन वास्तव पत्थर पर भी है, सभी में घुसा पड़ा है चेतन में, लेकिन वो ऐसा वहां पर जो स्थिति है वह अत्यंत तमोगुणी है, उसमें आपको रजगुण के कारण चल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अचल कह देते हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें जीव नहीं है, हर चीज में इधर पत्थर की पूजा मकान की पूजा सभी पूजा कर रहे, किसकी पूजा नहीं करते, वास्तु शास्त्र में तो सारे को मान दिया है, सारे पत्थर पत्थर सब पूजा नियम है, पत्थर को पूजा करके रखते हैं नियम है, शिला पूजन करते हैं आप लोग, शिला पूजन शिलान्यास करने के लिए शिला पूजन किया जाता है, उसमें भी वास्तु देवता रुद्र देवता सबका आह्वान किया जाता है, तो कहते कि हर चीज में प्रवेश कर दिया, अंत प्रविष्टया जगदंत प्रविष्टया धार्यते या प्रकृतिया, जिस प्रकृति के द्वारा जगत में अंत प्रवेश करके मैं संपूर्ण जगत धारण करता हूं किया गया है, उन्हें चांद शब्द प्रमाण सुस्पष्ट ही है, यानी न जीवे न आत्मना जो शब्दावली वहां पर साफ आता है, अन्य तुझे प्रवेश कर दिया मूर्धा विदारे प्रविष्ट, कौन प्रवेश दिया है, ब्रह्मी प्रवेश दिया, ब्रह्म किस रूप से प्रवेश गया, ब्रह्म तो व्यापक है, प्रवेश कहां से करेगा? तब जाने ना जीवे ना आत्मना स्पष्ट शब्दावली है छांडव्य में। जीव रूप से ही मैं इस जगत के चराचर के अंदर सभी में जगत के अंदर प्रवेश कर चुका हूं, नाम और रूप का व्याख्यान का व्याकरण ईश्वर जी स्पष्ट है धार दे सदा विशीर्य जगत अचेतन वर्ग स्तब्ध दे यथा महाभावना त्वया सुतो विनश्य राज्य मुक्षत धर्म से धारित शक्य थे तथा। जिस प्रकार से महाभाव संबोधन का तात्पर्य बता रहे हैं भाषा सरस्वती का पहली पंक्ति 347 प्रश्न सतो विशीर्य जगत चेतन वर्ग विष्ठप्य है यथा, या विशीर्यत नहीं होना चाहिए, अविशीर्यत होना चाहिए। स्वतः नाश न होते हुए जगत को अचेतन वर्ग को एक चेतन वर्ग स्तब्ध करके रखा हुआ है। उसी प्रकार जैसे तुम त्वया महाभावना स्वतो अविनिश स्वयं नाश न होते हुए राज्य क्षत्र धर्म से धारित शक्य है, राज्य और क्षत्र धर्म को धारण करने समर्थ हो तथा इति सूचन आ महाबाहो की। इसे अविनश्यत होने के अवग्र चिन्ह दोनों जगह नहीं दिया है, वो दे देना मां। भाषक पुरुष दीपिका 347 पृष्ठ की पहले पंक्ति में चेतन वर्ग स्वतो अविशीर्य ऐसे विशीर्ण न होते विनाश प्राप्त न होते हुए और स्वतो अविनश्य स्वतः नष्ट न होते हुए दोनों जगह देना पड़ेगा। जैसे तुम महाबाहु होने के नाते स्वयं नाश न होते हुए क्या कर लेते हो, तुम शत्रुओं को नाश करके राज्य को धारण करते हो, शत्रु धर्म को धारण कर लेते हो। उसी प्रकार से यह चेतन जीव रूपेण ब्रह्म क्या कर रहा है, जीव रूपेण विनाश नष्ट हुए नष्ट होने वाले सारा जगत को धारण किया हुआ है। इस प्रकार से भाष्यम पंचमें श्लोक का हो गया। इस विषय में विष्णु पुराण के श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, भागवत में भी दशमस्कंद 10वां अध्याय 30वें श्लोक में देख लो क्या कह रहे हैं। तम महान प्रकृति सूक्ष्म रजसत्व तमोमयी, तुम महान हो, तुम प्रकृति हो, तुम सूक्ष्म हो, ये सत्व रज तमोमयी प्रकृति हो, ऐसे कह दिया है भागवत 10:10:30 में। विष्णु पुराण के 6वां सर्ग 7वें अध्याय 61वां श्लोक 6-7 में क्या कह रहे हैं देखो। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञात्या तथा परा, सब बोले वहां पर देखो, जो परा प्रकृति क्या है, क्षेत्र ज्ञात्या। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञात्या तथा अपरा, अपरा कौन सी, अविद्या। हाँ, तीसरी भी माना है, तीन प्रकृति माना है, कर्म संज्ञान या तृतीय शक्ति ऋष्यते, परा प्रकृति क्षेत्र के नाम की है, अपरा प्रकृति अविद्या है, और एक तीसरी भी माना उन्होंने कर्म संज्ञा विष्णु पुराण में। परा और अपरा तो माना ही है, अविद्या और क्षेत्रज्ञ, परा क्षेत्रज्ञ है जीव और अपरा अविद्या है अपने कार्य सहित। इस प्रकार से अनेकों श्रम स्मृति सब जगह प्रमाण मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रकृति को भी यहां के श्लोक के आधार पर साधी मानते हैं, प्रकृति उत्पन्न हुई है ऐसा सिद्ध कर दिया नीलकंठी ने, उसे खंडन करते भाषा दीपिका 346 में देख लीजिए 346 दूसरे पर, यद में प्रकृति साधित्व साधितम, कुछ ने प्रकृति के साधित्व सिद्ध कर दिया, तन भी सिद्धांत विरुद्धम, सिद्धांत विरुद्ध माया अविद्या रूपेण द्विविधाया मूल प्रकृति, चाहे माया रूप से समझे चाहे अविद्या रूप से, दो प्रकार के मूल प्रकृति कही गई है। सर्वैर वेदांति अनादित्वेन सिद्धांत, सभी वेदांति जितने भी आचार्य वर्ग है सबने स्वीकार किया वह अनादि है, और कितने साधित कर रहा गलत सिद्ध कर रहा है। तद उत्पत्ति लय वचना, फिर उसकी उत्पत्ति लय क्यों कहा गया, अविद्या की उत्पत्ति और अविद्या का लय। तस्माद अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम सप्तम वाक्य आया है श्रुति में, अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्म निष्कल प्रविलीयते, निष्कल ब्रह्मे अविद्या लीन हो जाती है, ऐसा आ रहा है श्रुति स्मृतियों में। तब कहते हैं वो जो उत्पत्ति और लय वचन आई तो आविर्भाव तिरुभाव पर, उनका आविर्भाव और तिरुभाव पर रखना, वास्तविक उत्पत्ति और प्रलय नाश नहीं किंतु आविर्भाव और तिरुभाव, प्रलय में तिरुभाव हो जाना और उत्पत्ति मने आविर्भाव होना, ऐसा शब्दों का बदलना पड़ता है, क्योंकि वह प्रकृति अनादि है, माया अनादि है, उत्पन्न होने वाली नहीं है। एक विधि